بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم حمد الله تبارك وتعالى نكون صليا فموجا نكون سكيا سيادة يصالة وسلام نتنية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Tulishia ukurasa wa 13 sehemu gani? Tunamalizia kipande cha aya, wayaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, ambayo ilikuwa ni aya. Tulisema kauli za wanazuoni wa tafsiri zimetofautiana. Wako waliosema aya hii inawahusu akina nani? آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله فقم شوك لسمع أهل العلم وفسيري ومتفوتيانا تلك التفسير آيهين واقوى لسمع إن وهوس أهل الكتاب واقوى لسمع إن وهوس الإسلام قولي جنبوب إن وهوس كنانان أهل الكتاب المؤمنون. ومتمية أهل العلم كسما يهين وهوس وإسلام ومين سببه أنه انجزوا فضل أنبازوا أو خزفات أهل الكتاب فتكهايو لكفوا أجير مرنبيلي kupewa nuru, kupewa maghfira. Hayo wanayosema baadhi ya wanawasuni, lakini pia kauli ya kusema imewashukia ahlul kitab ni qaulun wajih, qaulun wajihun. Anasema Allah tabarak wa taala, wayaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Anasema Sheikh Fawzan wafaqahullah, mazaya adhimatu, mazaya wingi wa neno mazia, mazaya adhima. Mazia kwa Kiswahili sio niseme kitu gani, pamoja kwamba naelewa maana ya mazia, yaani ni kitu kinachotofautisha kitu. Mazia ni kitu ambacho kizuri, kinatofautisha, kinaonyesha tofauti baina ya huyu na huyu. Huyu ana mazia ambayo haipo kwa huyu, umeelewa hapo? Ana ziada ya kitu ambacho kinamtofautisha na kinambagua kutokamana na huyu. Uislamu wetu una mazia, au Waislamu au masalaf wana mazia mbele ya wasio kwa masalaf. Ni Waislamu ndio, lakini masalaf wana ziada ya kitu kinachowabagua ambacho ni bora. Unapata picha? Ndiyo maana ya mazia. Mazaya adhimatun yuraghibu, yani katika hii aya kumetajwa mazaya tukufu, kiflaini katika rahma za Allah, nura, maghfira, zote hizi ni mazaya. Yuraghibu fiha ahla alkitab, kwa mazaya hizi adhima zilizokuja katika hii aya, Allah tabaraka wa taala anawapendezeshea ahlu lkitab na anawavuta ahlu lkitab. Fi an yuminu bimuhammadin sallallahu alayhi wasallam, katika lipi? Katika wao, kwa hizi mazaya zilizokuja katika hii aya, wa muamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anawavuta, anafanya targhib, at-targhib, kumpendezeshea mtu kitu, kumvuta kwa kutumia kitu. At-targhib wa at-tarhib, nini maana targhib? Kwa he الترغيب والترهيب. هيك الكتاب وسنان مستويك الترغيب والترهيب عندك برنامج كذا. أنت لمن الترغيب والترهيب؟ الله أعلم. عندك شيخ الباني؟ لا. من أنت؟ الترغيب والترهيب عندك عند ابن الوهاب؟ لا. من سفيان عندك؟ ايوه شيخ مقبل؟ لا. انت ابو فاطمه؟ شيخ البان؟ شيخ البان انا صحيح الترغيب والترهيب. معناها كما في انا صحيح سنن الترمذي لكن سوى ياكل ايه كم كورو. ابو انس؟ ابو ناصر جيرانك جده؟ الله اعلم. ابو بلال ابن القيم راشد؟ لا اله الا الله. الشوكاني؟ لا. اين البطل؟ اين البطل؟ شو جاي يا اخوان؟ اين البطل؟ اين الشجاع؟ ابو ايمن؟ من يا ابو عبد العزيز؟ لمن الترغيب والترهيب؟ الترغيب والترهيب حق مين؟ لا اسم الكتاب، كتابه هذا حق مين؟ طيب ابن المنذر. في الترغيب والترهيب شاء ناني المنذر الشيخ الباني رحمه الله عليه بكتي مكونه وصحيحها بكتزاك نطيب وفيشها. Kwayo anasema yuraghibu, tumetoka kwenye yuraghibu. Yuraghibu fiha ahlul kitab, anawafanyia targhib ahlul kitab wa muamini Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba yeyote miongoni mwao ambaye atalifanya hilo basi atapata hadhihi almazaya alazima. Alladhi jaa bima jaa bihi ikhwanuhu annabiyun, Muhammad ambaye amekuja kwa yale yale waliokuja nayo ndugu zake manabii, yale yale waliokuja nayo ndugu zake manabii katika misingi ya iman. Muhammad alayhi salatu wasalam haja kwenda kinyume nao, hakuja na jipya. Na ndio maana Allah akamwambia, akasema kwenye Qur'an, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, sikiroja mimi sikiroja kama nimekuja na kitu ambacho hakijawahi kuonekana. Nimekuja na kituko, mimi sikiroja wala sikituko. Niliokuja nayo haya ndiyo ambayo amekuja nayo Musa wa Isa na wengineo, kama alivyosema An-Najashi rahmatullahi ta'ala alayhi. Alisemaje An-Najashi baada ya kusomewa Qur'ani na Ja'far? Madha qala An-Najashi? An-Najashi alisemaje baada ya kusomewa Qur'an na Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, akiwa ameroa ndevu zake zimeroa machozi, yeye kadhalika na ndevu za al-Bafariqa, wale wasomi wa dini katika safu waliokuwa nayo, mpaka wamerowesha vitabu vyao kwa machozi, akasema haya aliyokuja nayo nabii wenu, inna hadha alladhi jaa bihi nabiyukum walladhi jaa bihi Musa au walladhi jaa bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahida, haya aliyokuja nayo nabii wenu na yale aliyokuja nayo Isa yanatoka sehemu moja. Manake haya kutofautiana. Baada ya kumwambia ayuhal malik inna kunna qauman ahla jahiliya na'budu al-asnam wa na'ti al-fawahish wa nusi'u al-jiwar wa na'kulu mala al-yatim wa ya'kulu al-qawi minna al-da'if. Ewe mfalme, sisi tulikuwa watu katika zama za jahiliya, tulikuwa tukiabudia masanamu, tulikuwa na ujirani mbaya, kadhalika tulikuwa tunakula mali za mayatima, kadhalika tulikuwa yaakulu alqawiyyu minna dha'if, mwenye nguvu humdhulumu mnyonge. Tulikuwa katika hali hiyo, hata ba'atha Allahu ilaina rasulan minna, mpaka pale Allah alipotutumia mtume miongoni mwetu, si mtu baki, minna, miongoni mwetu sisi Makuraishi. Naarifu nasaba, tunaijua nasaba yake, wa sidqa, na ukweli wake, wa amanata, na uaminifu wake. Fada'ana ila Allahi linuwahidahu, akaja kutulingania kwa Allah ili tumpwekeshe katika ibada. Wao jina la Allah wanalijua, makufaru Quraysh kabla ya ujio wa Muhammad alayhi salatu wasalam, jina la Allah walikuwa nalo, na ndio maana watoto wao walipokuwa watu wazao wanawaita Abdullah. Babake mtume alayhi salatu wasalam anaitwa nani? Abdullah. Yupatikana wapi hii Allah? Fada'ana ila Allah linuwahidahu, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo anamwambia haya aliyokuja nayo nabii wenu, kwamba msiabudu masanamu, msile mali za mayatima, msidhulumiane, msiwe na ujirani mbaya, wakadha wakadha wakadha, na yale aliyokuja nayo Isa yanatoka mahala kumoja. Kwa hiyo hapa anasema Sheikh, wa muamini Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah anawafanyia targhib ahlul kitab. Tulisoma katika salamisho hadith ya zile barua za rasuli alayhi salatu wassalam ambazo alikuwa akizituma kwa wafalme. Miongoni mwa alikuwa akisema, kuambia wale viongozi wafalme, mkisilimu nyinyi Allah atakupeni ujira wenu mara ngapi? Mara mbili. Kwa hiyo hivi ni mazaya juu ya kumwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ambaye jaa bima jaa bihi ikhwano, amekuja na yale yale waliokuja nayo ndugu zake, annabiyun katika manabii. Kama kuna tofauti, basi ni kwenye sharia, si katika msingi na asli na mhimili mkuu wa dini, ambayo ni nini? Mambo ya kiimani, hawakupishana. Mwamini Allah, malaika wake, vitabu vyake, hawakupishana katika usulul iman. Ama katika sharia na masala mengine, tofauti zilikuwepo. Sisi tunasali misikitini ikiwa tuko jirani na misikiti, tutasali mashambani ikiwa tuko mbali na misikiti, tutasali kwenye fukwe za bahari, fukwe za mito na ziwa, ikiwa tuko mbali na misikiti, tutasali kwenye vyombo vya bahari, vyombo, ndege na mengineyo, treni, tukiwa tuko mbali na misikiti. Lakini hili halikuwepo kwa waliotangulia kabla yetu. Hili ni hasa kwa ummati huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wadalilu ala dhalik, madalilu ala dhalik, waj'alat liya al-ardu masjida wa tahura fa ayyuma rajul min ummati adrakathu as-salah falyusalli, kwenye riwaya illa al-maqbara wal-hammam. Nimejaliwa mimi, bi maana na umma, na umma wake, ardhi yote hii, masjida mawdhu'un lis-sujud, kwamba ni sehemu ya kusujudia, ni sehemu ya kutekeleza ibada, yeyote katika umma wangu atakayedirikiwa na wakati wa sala alipo na asali. Lakini Mayahudi lazima warudi kwenye mahekalu yao, kadhalika Manasara lazima warejee kwenye makanisa yao. Kwa hiyo ni sharia tumetofautiana na wao na nyinginezo na nyinginezo na nyinginezo, iko nyingi wadaa. Na dalili juu ya hiyo kwamba kila mtume ana sharia yake fil Qur'an, ma dalilu ala dhalika fil Qur'an, dalili kwenye Qur'an kwamba kila mtume ana sharia yake. Aba Abdul Aziz, ma dalilu fil Qur'an, ماذا؟ طيب من من من عنده دليل؟ يلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل موجة من ظلمين اي لتومن من نبي ثم يجريها الشريعة ياكي ومنهاجا نمنهج ياكي. أرسل ودعا إلى ما دعوا إليه, na akalingania Muhammad sallallahu alayhi wasallam yale waliolingania kwayo, wale walilingania tauhid. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ari'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kila umma tumewatumia mtume awalingania watu tauhid, wamwabudu Allah na wajiepushe na taghut. Wama arsalna min qablika illa rijalan نوح إليهم فقط مشروع. في ذاتنا الأدلة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مبشرين نكت بشارة التوحيد, ومنذرين نكت النذارة الشرك. تبهوا ويوتها أنا ويفايا بنه عليه الصلاة والسلام yalishafanywa na ndugu zake katika mitume na manabii. Wa huwa ikhlasu liibadati lillah, na si jinginelo bali ni kuhakikisha inapatikana ikhlas katika ibada za kuabudiwa Allah tabarak wa taala, wa tarku ibadati ma siwa, na kuachana na ibada za asiyekuwa yeye. Fakana min alajib an ya'sawhu wa yukhalifuhu, katika ajabu iliyopatikana ni wao Mayahudi pamoja na mazaya hizi adhima ambazo zimetajwa na Allah tabarak wa taala, wao wakamwasi na wakamkhalifu. Wakala min alajib an yasuhu wa yukhalifu, katika ajabu ambayo ilipatikana kwao ni wao wakamwasi na kumkhalifu. مع انه ما جاء بشيء يخالف ما عليه انبياؤهم ورسلهم, فمولى يا قامه محمد عليه الصلاه والسلام ما جاء بشيء حكوجا لولوت يخالف ما عليه انبياؤهم امال لنخالف يله وليكونوا nayo manabi wao na mitume wao. فدل على ان الاسلام هو الايمان بهذا الرسول, hili likajulisha kwamba uislamu ni kuwa na imani ya kumwamini mtume huyu, baada bi'isatihi, baada ya kutumwa kwake. Wa anna man lam yu'min bihadha ar-rasul, na kama yeyote ambaye hatomwamini mtume huyu, falaysa 'ala al-islam, huyo hatakuwa katika uislam. Wa innama huwa 'ala al-kufr, bali si vinginevyo huyo atahesabika yuko katika ukafiri, hata kama ataona mwenyewe ameshikilia dini yake ya Yehova, ameshikilia dini yake ya Kiyahudi au dini ya kadha, muda wa kuwa hakumwamini Muhammad alayhi salatu wasalam, basi yeye yupo katika kufur. Adalilu ala dhalik, ma dalilu ala dhalik? Sunna. Wa anna man lam yu'min bihadha ar-rasul falaysa al-islam, asiyemwamini mtume huyu hatakuwa katika uislamu, hata kama atakuwa amebaki katika dini yake na anaifanyia kazi, hakosekani kwenye misa, hakosekani kwenye kadha, kwenye michango anatoa mpaka anakaribia kufilisika, sadaka wa kadha wa kadha, muda wa kuwa hakumkubali Muhammad alayhi salatu wasalam, yeye yuko kwenye kufru. Madalilu ala dhalika fi sunna. دليل يا شباب عند الله الإسلام في السنة. هذا في القرآن، نحن نريد في السنة. لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. angekuwa ndugu yangu Musa yuko hai hakuna ambalo lingemfaa na lingemtosha zaidi ya yeye kuwa ni mfuasi wangu. Naam, hii ni hadith katika sunna. Na kuna nyingine sarihun sarih iko wazi kabisa. Mahu hii ni dalili wajhi, na kuna nyingine sarih. Mahu ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. خرجه مسلم عن أبي هريرة. حتى نسكي ييوتكت أمه يعني أمه ومحمد عليه الصلاة والسلام أو لم يهودي هو عليه سكي دعوة يامه أو لم كريست عليه سكي دعوة يامه يا إسلام kisha asiamini niliyokuja nayo, asiukumbatie Uislamu wala asiukubali Uislamu, akaupiga vita Uislamu na kile alichokuwa nacho. Kama ni Yahudi kashikamana na Yahudia, kama ni Nasara kashikamana na Nasrania, isipokuwa atakuwa miongoni mwa watu wa motoni. Sarih au la sarih? Sarih. Khudhuhu. Anasema حفظه الله: ودلت هذه الآية على فضل مؤمن أهل الكتاب. نايم جلش نقول إنجاش آيه على فضل مؤمن أهل الكتاب يوي فضيل وتكففات وإسلام أو وومين وآل الكتاب الذين من الله عليهم فقبلوا الحق ولأنباو الله أنه ونيميش وكيكب لحق وما وومينها wana fadhila kubwa sana mbele ya Allah waliokuwa katika unasara kisha alipokuja Muhammad alayhi salatu wasalam wakamwamini. Walikuwa katika uyahudi wao baada ya ujio wa Muhammad alayhi salatu wasalam wakamwamini. Hawa wana fadhila kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wale waliokuwa mayahudi kama kina nani? Yahudi kama nani? سليمان الفارسي ايتو سليمان سلمان الفارسي ما هي اليكوا يهودي سلمان لا حكوا يهودي كما ناني كما يهودي والاسلم ما يهودي والاسلم كنت تاريخ وموجود عبد الله ابن سلام عماله فارس وراتي كفواني رضي الله تعالى عنه. كما يهود والإسلام عبد الله بن سلام. تتقص والإسلام نجاشي تسمى رضي الله عنه أو تسمى رحمه الله. وأمين رضي الله عنه أبي أبيريك وقت ومتومي ألمون أمتومي صلى الله عليه وسلم يهي صحابة لناني فقط سمي رضي الله عنه وتعريف الصحابة هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ماذا؟ الردة على الصحيح. Ni yule ambaye amekutana na mtume al-luqi ni shart al-luqi kukutana. Man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sahaba ni aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, Abu Jahal ameingia kwenye kipande hiki cha mwanzo? Ameingia Abu Jahal laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Abu Lahab pia ameingia Abu Lahab laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Lakini tunamtoa kwenye fakra ya mbele mu'minan bi akiwa amemwamini. Kwa hiyo tumewatoa waliokutana naye wa wakampinga, ni watu wote walikuwa nao wakampinga. Je, yule ambaye akakutana naye akamwamini kisha akaritaji pia ni sahaba? Tunasema atakuwa sahaba kama baada ya ridda kisha akarudi tena kwenye Uislamu. Pamoja kwamba kuna khilafu katika hili. Katika hili kuna khilafu, aliyemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyemuona akamwamini, akaritaji kisha akarudi tena kwenye Uislamu, je, ni sahaba? Kuna khilafu. Lakini tunasema ala sahih, kuonesha kwamba kauli yenye nguvu, huyo naye pia ni sahaba. Tuko hapo. Je, Najashi kamuona? Kwa hiyo kwa taarufu hii anaingia au haingii? Haingii. Isipokuwa baadhi ya ahli ilmu wanasema kweli kwa taarifu ya sahaba haingii Najashi, lakini atapata fadhila walizozipata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuuhami na kuutetea na kuunusuru Uislamu, na Mtume alaihi salatu wasalam akawa radhi na yeye mpaka kifo chake kikaletwa, yani ikaletwa taarifa ya kifo chake na Jibril kwa Rasuli alaihi salatu wasalam, akawatangazia Waislamu masahaba wa Madina kwamba ndugu yenu aliyopo kwenye ardhi ya Habasha amefariki, tutokeni kwenye musalla tukamsalii. Amesaliwa na bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Anapata fadhila za masahaba kwa kunusuru Uislam, pamoja kwamba si sahaba rahmatullahi alayhi na radhiyallahu ta'ala kimelewana, na jina lake ni nani? Anaitwa Ashama. Ashama Najashi ni jina la kila atakayetawala Habasha, ni laqab, jina lake ni Ashama. Salman al-Farisi walikuwa ni katika dini za kuabudu moto radiyallahu anhu. Anasema wadallat hadhihi al-ayatu ala fadli mu'mini ahli al-kitab, na imejulisha na kulengesha aya hii juu ya fadla watakazozipata waumini katika ahli al-kitab, kina Abdullah ibn Salam, kina Salman al-Farisi, kina Najashi, الذين من الله عليهم فقبلوا الحق كذلك نان اليكوجا نا مسلابا كنا صحابه يكوجا نا مسلابا مع النبي صلى الله عليه وسلم نان امضى مسلابا على اصل اليمن نا يمن كلكونا كريستو كما ambao kuna wayahudi kulikuwa na wayahudi nani sahaba alikuja na msalaba kwa rasul alayhi salatu wasalam ha la sio Abu Musa جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو لابس الصليب عرق عدي ابن حاتم الطائي عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه اما لقمسكي رسول عليه الصلاه والسلام ان يسمع الى ايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وموفانيا احبارهم ونوصوني واو كيهود ورهبانهم نواتوا واو مرهبان وكريستو اربابا من دون الله وموفانيا كوا نمولا wengine badala ya Allah والمسيح ابن مريم نذيو هيفو ndivyo walivomfanya masihi mwana wa Maryam. Akasema Ali ya Rasul Allah ma kunna na'buduhum, hatakuwa tukuabudu sisi hao, hatakuwa tukuabudu. Akachukulia kama maana ya ibada labda kurukuu kusujudu wakala au kumchinjia mtu, kumchinjia mnyama. Rasul alayhi salatu wasalam akamuuliza hawakuwa wakiwahalalishia ya haramu na wao wakayahalalisha? Hawakuwa wakiwaharamishia ya halali na wao wakayaharamisha? Akasema hilo lipo. Akasemaje Rasul alayhi salatu wasalam? Fatilka ibadatuhum, hiyo ndio ibada yao, kuhalalisha la haram na kuharamisha la halal. Na ukamfia aliyefanya hayo, umemfanya kuwa ni mola, umemshirikisha na Allah fi madha, fi madha? أشركه مع الله في ماذا؟ في ماذا؟ في التشريع. في إيش؟ في التشريع. قد تكون كشريعة. نال أن كشريعة الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك، ما الدليل على ذلك؟ فما الله هو المشرع في القرآن. ها؟ إن الحكم إلا لله. هناك آية صريحة واضحة. أم لهم شركاء شرعوا، هذه الشريعة شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا شرك في التشريع. نعم. ودلت هذه الآية على فضل مؤمني أهل الكتاب الذين من الله عليهم فقبلوا الحق، ولأنه الله تبارك وتعالى من الله عليهم أن ونيمش جياه فقبلوا الحق وكيكب الحق يا إسلام. هي نعمة الله ولا سوجان جواه ولا ورفواه، لا نعمة كتبه الله تبارك وتعالى. وأن الله سيعطيهم الأجر مرتين، نقم الله تبارك وتعالى أتوافى وجير مرميني ويعطيهم مزايا عظيمة، نأتوافى مزيا ينجين ينجي سنزك وفورا مزيك وعظيم. كما ذي لنيني أتوافى نوره، أتوافى نهما ذنبياه، ويعطيهم مزايا عظيمة، نأتنريا كوافى مزيا سنزك وتكوفه. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح، نين كجك كصحيح، هذا صحيح نقصدية صحيح من بخاري، صحيح من بخاري نهون أسلوب وشيخ رحمه الله تعالى أنا ريزا كسيما وفي الصحيح أكاو نقصدية بخاري أو نقصدية مسلم أو نقصدية زوت هبيل مليون بزوري كسي وقشنغا كتفقر ما يكون بليه. وفيه أيضا na inakuja katika sahihi vile vile ukasema kwenye Bukhari, la ya pili inakuja kwenye Muslim. Tupo hapo. طيب وفي الصحيح يعني ان katika sahihi ya Bukhari nambari ya 2268 Ali ibn Umar kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu al-Adawi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala kwamba hakika mtume wa Allah alayhi salatu wassalam amesema kuambia masahaba masalukum, lakini si masahaba peke yao, kila aliyemwamini Muhammad alayhi salatu wassalam, masalukum wa mathalu ahli alkitabain kamathali rajulin ista'jara ujara faqala man ya'malu li min ghudwa ila nisfi an-nahar ala khirat فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضب اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. أنا سلم صلى عليه الصلاة والسلام مثلكم ومثل أهل الكتابين مفانو ونجيني نمفانو وواتو اليوبيو كتاب قتا أهل الكتابين اليهود والنصارى mfano wenu nyinyi na mfano wa Wayahudi na Wakristo. Wanasema baadhi ya ahli ilm shurahul hadith wanao sharehesha hadith fi siyaqi hadfun wa taqdir, kwenye hii siyaqi hapa mathalukum wa mathalu ahli alkitabain kuna hadfun wa taqdir, kuna kilichoondoshwa ambacho kimepelekea kupatikana makadirio ya maneno, kinakadiriwa kana kwamba mtume alayhi salatu wassalam anasema hivi mathalukum ma'a nabiyikum. Hii ndio takdiri ya mathalukum ma'a nabiyikum wa mathalu ahli kitabain maa anbiyaihim. Tumeelewana hapa? Hii ni takdiri ambayo ukadiriwa. Mfano wenu nyinyi uliopo pamoja na nabii wenu nyinyi ambaye ni mimi Muhammad, na mfano wa Wakristo na Mayahudi na manabii wao, wana wa Israeli na manabii wao. Ndio pale wanasema hal ilm, wanapoonyesha fadhila ya umma huu na fadhila ya mtume wa umma huu. Wanasema mchukue nabii yeyote, thumma khudhu ashabahu, kisha wachukue maswahaba wake, muweke nabii na maswahaba wake, kisha mchukue Muhammad alayhi salatu wassalam, muweke na maswahaba wake, as-sahabatu al-akarim radiyallahu anhu, thumma qarinu, kisha lete muqarana, lete muqarana, uwiano kwamba huyu na huyu. Wanasema la tara nisbatan abada, hutopata asilimia yeyote ya muqarana huu baina ya nabii huyu na masahaba wake na mtume wetu alayhi salatu wassalam na masahaba wake. Hakuna sahaba wa nabii yeyote wala mtume wowote, mtume yeyote ambaye atakuwa sawa na sahaba wa mtume wetu alayhi salatu wassalam, hakuna katika umma huu. Yani umma aliyoumba Allah tangu kuumbwa kwa Adam ila kiyamu saa. Na ndiyo maana ya aya ya Allah katika surat Al-Imran inayosema kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, nyinyi mmekuwa ni umma bora, umma bora. Nyinyi kina nani hawa? As-sahabatu al-akarim, ukhrijat linnas, uliotolewa umma huo kutoka kwa watu wote. Kwa sababu neno nas kwenye hii aya imekuja ni lafdhun am, lafdhun am yashmalu an-nasa jami'a, kuingia watu wote. Kwa hiyo itasemwa kanu khaira umma min ladun adam ila qiyami saa. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa hiyo mahali shahid ni hii hadithi. Mfano wenu nyinyi na mtume wenu, na mfano wa ahlul kitabaini alyahudi wa nasara na manabii wao. Kamathali rajulin istaajara ujara, ni sawa na mfano wa mtu aliyewakodisha vibarua. Mtu ana kazi zake, amekodisha vibarua. Wale vibarua wale akawaambia, man ya'malu li min ghudwati ila nisfi an-nahar ala qiras, nani yuko tayari kunifanyia kazi mimi kuanzia mwanzo wa mchana, yani asubuhi, ila nisfi nahar, mpaka katikati ya mchana. Nianze naye huyo saa 12 mpaka saa 6, ala qirat, juu ya malipo ya qirati moja, au juu ya malipo ya qirat. Qirat hii sio ile ilikuja kwenye ile hadithi ya Abu Huraira juu ya mtu ambaye atashiriki swala ya jeneza akamfalia maiti, imesema atapata nini? Qirat. Kisha hakutosheka, baada ya kumswalia maiti akamsindikiza mpaka makaburini, atapewa nini tena? Qirat. Jumla na qirati ngapi? Mbili. Masahaba wakamuuliza Rasul alayhi salatu wassalam, wa mal qiratani ya Rasul Allah, mtume akasemaje alayhi salatu wassalam? Mithlu aljabalaini al-azimaini asgharuhuma مثل جبل أحد. Na kwenye riwaya nyingine yote mawili ni mfano wa mlima Uhud. Kwa hiyo sio hivi. Qiraati nasema al-ilm ni واحد إلى 12 درهم. درهم 12 11 mpaka 12 inaitwa qiraat. Kwa hiyo mtampa dirham 12 kwanza asubuhi mpaka muda wa katikati ya mchana. Nani yuko tayari? Alipotoa kazi hii huyu mwenye kazi zake akatoa kima ambacho atampa yule aliyekubali hii kazi au mtenda, fa'amila bil-yahud. Mayahudi wakasema sisi hapa tutafanya kazi kuanzia muda huo mpaka katikati ya mchana. ثم قال كيشا كما تينا من يعمل لي من الذي امبايا اتلتيليا كاز من نصف النهار كوانزا كاسكات يا مشان كوانزيا مدا هو الى صلاه العصر امباكا يفيكي وقت صلاه العصر كوانزيا مدا مشان كاسكات امباكا لاسين ناني كو تياري كوينجيا كازيني ايبوكي تيندا هيني juu ya malipo ya qiraat. Mtume عليه الصلاة والسلام akasema fa'amilati an-nasara, wakatenda tenda hiyo, wakaitenda hiyo tenda wa Kristo. Sisi hapa. Thumma qala, kisha akasema tena عليه الصلاة والسلام man ya'malu li min salati al-'asr ila an taghiba ash-shams, nani ambaye atanitendea kazi mimi kuanzia wakati wa salatu al-asri mpaka jua kuzama, ala qiratain, juu ya malipo ya kumlipa qirati mbili. Kisha akasema fa antum hum, nyinyi ndio hao waliofanya kazi muda mdogo malipo makubwa, hao ni nyinyi ummati Muhammad. Wale waliofanya kazi wakati kubwa masaa mengi kwa kirofi moja kuanzia asubuhi ya kweli ilipoingia mpaka katikati ya mchana, Mayahudi. Na wale waliochukua tena kazi katika muda mrefu kuanzia katikati ya mchana mpaka alasiri kwa malipo duni, malipo madogo, wale walikuwa wakisho. Nyinyi ambao mmeanzia hapa la asiri mpaka kwenda jua kuzama, wakati wa jua kwenda kuzama muda mdogo mnapata qiraati mbili, fa antum hum, nyinyi ndio hao. Kila nani hao? Ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema faghadiba al-yahud wan-nasara, wakakasirika Mayahudi na Wakristo, walikasirikia wapi? Ahlulilm wanasema moja katika mawili, wametoa tafsiri mbili hapa, kwamba hili huenda waliona kwenye vitabu vyao kwamba wafanye wafanyazo katika toa, katika kheri, katika utiifu, lakini ujira watakaopata hautolingana na ujira wa umma ambao atakuja nabii wao atakayekuwa ni mwisho wa manabii. Nakwambiana vizuri, haya wanayasema ahlulilm. Au haya watakwenda kuyaona, watakwenda kughadhibika siku ya kiyama. Fakalu, wakasema ma lana akthara amala, iweje sisi tutende matendo mengi, wa aqalla ajra, na tupewe ujira mdogo, kuna nini? Kala Allah tawuliza hal naqasukum min haqikum shay'a, je nimekupunguzieni chochote katika haki zenu? Nimekupunguzieni chochote kutoka katika haki zenu? Kwamba wewe ulitakiwa ufanye jema hili, na malipo ambayo nimeyaweka kwa jema hili ni haya hapa. Ulikuta hayo malipo yana kasoro, yana mapungufu? Hapana. Sasa Hapa kuna swali. Je, sisi kuna haki yetu kwa Allah? Lazima Allah tufanyie. Tuna uwezo wa kumwajibisha Allah? Nimekupunguzieni chochote kutoka katika haki yenu? Kuna yeyote ambaye ana uwezo wa kumwajibisha Allah kumpa haki? Swali hilo. Mpaka Allah aseme kuna chochote katika haki yenu iliyoko kwangu? Haki hii imetokana na nini? Wewe una haki kwa Allah kama lazima ufanye hivi? Unayo haki hiyo? Ha? Kwamba lazima nifanye hivi. Si umeniumba? Nilishe sasa. Kwa Mu'tazila hili wanalo. Kwenye pote la Mu'tazila hili wanalo. Na hili ndilo ambalo limepelekea baada ya tawfiki ya Allah kutoka kwenye madhehebu ya al-i'tizali, kutoka katika madhehebu ya al-i'tizali mwanazuoni mkubwa Abu al-Hasan al-Ash'ari. Kwa sababu katika aqida ya al-Mu'tazila kwamba Allah ana haki awafanyie wema au ayafanye mema kwa waja wake, kila ambalo lina maslahi na mtu Allah ni haki yake awafanyie watu. Naelewa sijui kwenye madhehebu gani kuna jambo hili? Kwa Mu'tazila pamoja kwa ahli ilmu wanasema kuna dawazi. Tukiwarushia Mu'tazila hawana majawabu. Ikiwa Allah ni haki yake awafanyie watu mema tu, kuna maswali wakiulizwa Mu'tazila hayatoki majawabu. Mfano wanaulizwa, nasemaje juu ya sala ya sunna, ina maslahi na mja au haina maslahi na mja? Jawabu lake ina maslahi. Sasa kama kila lenye maslahi ni wajib liwekwa kisharia, mbona Allah hakuiwajibisha sala ya sunna? Litakiwa nao pia iwe ni wajib. Rak'atayn alwudu, ina maslahi na mja, nawe pia iwajibishwe. Qabliya kuingia msikitini hapa, qabliya nini, tahiyatul masjid, lazima iwe ni wajibu. Pamoja kwamba hili nalo mbele ya baadhi wanaozuoni wanaona wanasema ni wajibu qabliya, nini tahiyatul masjid, kuna khilaf mbele yao. Rak'a nne za sunna qabla al-dhuhr, rak'a mbili baada al-dhuhr, rak'a nne qabla al-asr, kwa wanaoihasanisha ile hadithi na wanaidhoofisha wengine. Mbona haya yakufanya kwamba ni wajib na haya yana maslahi? Swali la pili, ikiwa Allah ni wajib atende lililokuwa na maslahi kwa waja wake, alipaswa asimuumbe shaitan ambaye atakuja kuwa huri wake? Je, hili nalizungumza kwamba Allah hakupaswa kumuumba shaitani? Sababu kupatikana kwake shaitani ni hasara kwa watu, kweli si kweli? Ndio aliahidi kwenye Qur'ani, akatoa ahadi kemkem, akasemaje? Fawa rabbika la fabi izzatika la uhuyannahum ajma'in, na apa kwa izza uliokuwa nayo mula wangu nitawapotosha wote illa ibadaka minhum almukhlasin. Na katika suratu nisa akatoa ahadi gani? Suratu nisa wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yubatikunna adhana al-an'am wala amurannahum فليغيرن خلق الله وتفني هذه نتوامر هيا نتوامر هيا نتوامر وبدلش مومبيله ياو وتنيوا بدوكو وتا كذا كذا كذا watafanya wigi tahakikisha watafanya hayo watapaka kalikiti sasa mu'tazila nimetoka kidogo kwenye minhaqikum shay'a sababu ya hili jambo ambalo liko kwenye madhehebu yenu kwenye firqa hii bala ya mu'tazila Abu al-Hasan al-Ash'ari ametoka kwenye madhehebu hii ya mu'tazila baada ya mnaqasha aliyofanya baina yake na Abu Ali al-Jubba'i Abu Ali al-Jubba'i ambaye alikuwa ni ra's min ru'us al-Mu'tazila kichwa katika vichwa vyao Abu Ali al-Jubba'i anaambia wewe katika madhehebu ya i'tizal nasema kwamba Allah يجب عليه ان يعمل الافلح للعباد نواجب واك او تندي كيلتكوا على مصلح زيد وجوات هبو نيامبيه جو يا watu watatu فالو watu watatu اخوه مين معنى اخوه ها ndugu ikhwa ni ndugu gani hii faida ambayo nimeiona jana kwenye baadhi ya vitabu ndugu ambaye umefungamanishwa udugu wake na wewe kwa nasabu hawa ndio ambao wanatiwa kasra ya hamza hii ikhwa na kunaekwa te marubufu wa mwisho ikhwa ikhwa ni ndugu wa nasabu ndugu walikutana lakini hawafungamanishwi na nasaba wala ukoo wala kadha hawa kutaka kuwaita wanasema ikhwan ikhwan ya ikhwa ya ikhwa ikhwa ni wale ambao wewe umezaliwa nao sio shangazi sio mjomba kadha kadha hao ndio ikhwa kwako na nasaba huyu katoka Sumbawanga yule katoka Ifakara yule katoka wapi Kwiriri yule katoka wapi ya ikhwan ya ikhwan hii ndio fasaha yake kilugha umeona kwa hiyo anamwambia araaita ila thalatha ikhwa hebu nihabarishe juu ya ndugu watatu ambao wametoka kwa nasabu moja mmoja masa saghira amekufa akiwa ni mdogo wakabura nani wawili wakawa wakubwa faamana ahaduhuma katika wawili mmoja akamwamini Allah famata fadakhala aljanna akafa kwa kuwa alimwamini Allah akaingia peponi وكفر الاخر ولو mwingine akakufuru akawa iko motoni sasa hebu nizungumzie hawa watu watatu kwa hayo maslahi ambayo Allah ni wajibu wake ayatende kwa waja wake zikoje hali zao watu hawa watatu ambao ni ndugu sababu haya yanatokea ndio Abu Ali al-Jubba'i akaanza kutoa fatwa. Akasema Inna Allah yaqul Hakika Allah anasema Kamwambia yule ambaye anakufa mdogo kwamba ewe uliyokufa mdogo mimi nimekupa daraja hili la pepo kwa sababu nimechunga maslahi yako. Nipochunga maslahi yako ni pale nilipokufisha ukiwa mdogo. Sababu nilichelea lau ungekuwa mkubwa huenda ungekufuru. nikachunga maslahi yako nikakupisha katika hali ya udogo. Anamjibu majibu haya huyu mdogo, kwa sababu mdogo alimuona mkubwa yuko pepo ya juu kabisa. Akamwambia Mola wake, ya Rabbi, lima lam turai maslahati, ewe Mola wangu, kwa nini hukuchunga maslahi yangu? Kwa nini hukuniacha nikawa mkubwa kama kaka yangu, nikatenda matendo mema, nikapata manzila na daraja ya pepo ya juu kama ambao kwamba yupo kaka yangu? Mbona hukuchunga ya Mola wangu maslahi yangu? Ndo Allah akamwambia hivi, wewe nilikufisha ukiwa mdogo, kule kukufisha kwenye marahala yale ni kuchunga maslahi yako, kwa sababu lau ningekuachia ukawa mkubwa ungekufuru kama ndugu yako yule. Ndio maana nikachunga maslahi yako, nikakufisha mdogo, nikakupa pepo hiyo. Sasa Abu al-Hasan al-Ash'ari atamuuliza tena Abu Ali Zubair, huoni kwa maana yule ambaye yuko motoni kule atapiga kelele, ya Rabbi, lima lam turai maslahati, ewe Mola wangu, mbona hukuchunga maslahi yangu na mimi? Kwa nini na mimi usinifishe mdogo kama ndugu yangu? Hayo semaje hapo Abu Ali Zubair? Anasema fabuhita, akapigwa na butwa, hana la kusema. Pale pale ndipo alipoacha Abu al-Hasan al-Ash'ari madhhabi al-i'tizali, ambaye madhhabu kule sio ya kuitakidi kwamba Allah ni wajibu atunge maslahi ya waja, mbona hakuchunga ya huyo wa motoni? Sikulana vizuri, kwa maana kwamba hakuna anayekuwa na pawa na uwezo wa kumwajibisha Allah tabaraka wa ta'ala. Hii haki aliyozungumza hapa, je, kuna chochote katika haki zenu ambazo mimi nilitakiwa niwalipe nimekufanyieni mapungufu? Kwani kuna ambaye ana uwezo na haki na mamlaka ya kumwajibisha Allah tabarak wa taala au kumwekea haki? Hakuna. Kwa hiyo haki hii ni tafadhulan minhu wa ihsana, amejiwekea mwenyewe, ni fadhila zake na ni ihsani zake, amewekea waja wake mambo, akawaambia yafanyeni haya, nki yafanya haya, mtakupeni haya na haya na haya, wa ila hakuna wa kumlazimisha Allah tabarak wa taala. Umeelewana? Hii ni nukta ambayo kwamba nipenda muifahamu. Alipoulizwa swali hilo, qalu, wakajibu, la, hapana, hatujapungukiwa na haki yetu, umetupa ipo kamili. Akasema fadhalika fadli, basi na hizo ambazo nimewapa hao ni fadhila zangu. Utihi man asha, huchagua mwenyewe kumpa ni mtakaye, nimewatunukia ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anasema al-Imam al-Fawzani wafaqahu Allah katika sharhi yake, hadha al-hadithu, hadithi fihi fadlu al-Islam, ndani yake kuna fadla ya Uislamu. Tumeona kuna Uyahudi hapo, kuna Ukristo na kuna Uislamu. Uislamu umewekewa fadhila kubwa katika hii hadithi. Wa anna ahlahu a'zamu ajra, na kwamba watu wake huo Uislamu, yani Waislamu, a'zamu ajra inda Allah azza wa jalla, watapata ujira mkubwa sana mbele ya Allah azza wa jalla, min ahli al-adyan as-sabiqa, kuliko watu wa dini zilizotangulia. Wa hadha mathalun, na huu ni mfano, ضربه النبي صلى الله عليه وسلم اليوفي امتون صلى الله عليه وسلم فنهو يوضح ذلك ونليك واضح جمهيله وما اسلام كم انا فضل اليومان كتابه كتابه فضل الاسلام فضل الذي زوجه كتابه الاسلام على سما فذلك فضلي فجفقره كيسو الفضل ساغه. Allah anasema utihi man nasha, ninampa ni mtakaye. Anasema Sheikh Fauzan wafaqahu Allah, la hajra ala Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kubanwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake. Allah habani kwenye fadhila zake, la hajra. Hii utakapoelewa vizuri utaelewa katika ile hadithi ya yule bedui aliyokojoa msikitini. Yule bedui aliyokojoa wapi? Msikitini. Masahaba wakasimama wakataka kumzogoma, kumpiga. Mtume عليه الصلاه والسلام akawakataza, akamwambia la tusmiruhu, kwenye riwaya baadhi ya mashurah wanasema maana yake msimkate mkojo wake, mwacheni amalize, mwacheni amalize. Alafu wale wale akamwambia kachukua ndoo ya maji mwage basi. Alafu akamwita ile bedui, njoo, hizi ni nyumba za Allah. Yaani kama ulikuwa hujui, hii misikiti ni baitullah, buyutullah, ni nyumba za Allah, zina hishma zake. Haifai makelele humu, haifai kukijihaja humu katika adabu zake. Na huu ni uslubu mzuri, wanataja ahlul ilm kwamba mtu kujua kumfikishia unayeongea naye ni nani, anahitaji uongee naye vipi. Tumekuja hadithi na mambo mengine mengi afahamu. Wewe unataka kumtolea aya na hadithi na kadhalika kumtoa kwenye soko. Kwa hiyo uko wapi hapa? Fa hizbi. Hizbi, fa hizbi. Hizbi ya nini wajikela? Anatoa macho. Na kijana mmoja kipindi tuko mtaa ya Ubungo kwenye msikiti fulani pale, kijana wa Kimasai. Wale waliokuwepo kipindi kile utakumbuka ile tukio. Tumekaa na ingia Masai msikitini na rubega yake. Imamu yuko wapi? Akaelekeza yule pale. Akanikuwa hapo. Nataka kuslimu. Wakati huo anaambia hayo, yani hayuko makini na mimi, yuko matumati. Mara angaliokuta huu, mara angaliokuta huu. Kwa nini nataka kuslimu? Anasema nimeona Uislamu mambo mengi tunaendana nayo. Kama yapi? Anasema wanavaa rubega. Wengine wanashika fimbo. Wengine wanaruhusu kuoa mke zaidi ya mmoja. Rubega nakakumbuka hali kwenye haji. Na mengine haya. Almuhimu nikamuuliza sasa kwa nini ulikuwa unaangalia huku na kule na kule? Anasema nimeambiwa huko nje kwamba msikitini kuna majini. Wewe ndio unawatafuta. Ambao ukiingia kwa Islam kuna majini kule nyumba zao za ibada. Kwa hiyo amekuja na sura hiyo kwamba akague majini wako wapi. Alimtu kamsilinisha wiki jana. Allahu alama alishia vipi, lakini tulimusia aje kusoma kadha wa kadha, ni muda umepita. Sasa wako wanakuja msikitini hawafahamu msikiti, taratibu zake, kuna nini katika msikiti. Kwa hiyo Rasul alayhi wasallam akawa anamfikishia yule bwana, mwisho kwa taujihi nzuri kutoka kwa Rasul alayhi wasallam, akilingamanisha na wale waliotaka kumsogoma na kumvuta kule alipokuwa anakijihaja kwenye kipembe cha msikiti, akaona huyu ndio mtu, huyu ndio mtu. Kwa hiyo akaomba dua, Allahumma arhamni wa Muhammada, ewe Allah nirehemu mimi na Muhammad, wala tarham maana ahada, wala usirehemu pamoja na sisi mwingine yeyote. Yani kwa sema wala usipokunipiga wala siwaingize kwenye dua. Ewe Allah nirehemu mimi na Muhammad tu, usirehemu pamoja nasi yeyote. Asema ahada ameingia mbuzi asipate rahma ya Allah, ameingia ng'ombe, na hawa wote wanaishi kwa rahma za nini? Za Allah. Sasa Rasul alayhi salatu wasalam baada ya kumsikia anaongea yale akamwambia laqad tahajjarta wasi'a, umekinibidi umekibana kilichokuwa kipana. Rehma ya Allah mimi na wewe tu? Umekibana kikubwa. Ndio hapa la hajara ala Allah. Tumeona vizuri? ففضل الله يؤتيه من يشاء فضل ذات الله انفع امتفاه والله ذو الفضل العظيم ان الله انا فضل ذكوها نيني لكنه لكن ايه الله تبارك وتعالى كذلك فموجنا فضل هذي لا يظلم احدا هم ظلم يوم ديومانا قولي كما يهود نو كريستو نمكظلمون كتعكزينو يظلمون ايه فضل يانجو نموافها. wala yadkhasuhu min haqqihi shay'an, na wala hampunji yeyote katika haki yake chochote, hampunji mtu katika haki yake chochote. Kwa nini? Li'anna Allah hakamun adilun, Allah tabarak wa ta'ala hakamun ni hakimu, adilun mwenye uadilifu, yujazi ala al-amal as-salih, analipa juu ya matendo mema, wayajib, na anatoa ziada ya malipo, anatoa ziada ya malipo. Wa hadhihi ziada, na ziada ya malipo ya jambo ambalo mja amelifanya, ile ziada inayozidi ile ni fadhila ya Allah, ni fadhila yake. Wa illa labda mathalan ukitoa sadaka yako 500, Allah amekuwekea malipo ya thawabu 1,500 mathalan. Unaweza ukatoa 500 yako, Allah akakulipa 1,700. Kwa hiyo 2,000 ambazo zimezidi pale, ile ni fadhila ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo ziada katika malipo ni fadhila, fadhlu min Allah. Allah anasema inna Allah la yadhlimu mithqala dharra, hakika Allah tabarak wa ta'ala hadhulumu, hawadhulumu waja wake kwa chochote kile, hata chenyewe, hata kile ambacho kina uzani mdogo wa punje ndogo, au uzani mdogo wa punje mdudu chungu, au dharra kwa maana ya, baada ya fasiri unasema dharra, maana ya dharra, ukikaa kwenye dirisha mfano au kwenye mlango, alafu kwa kuna miali ya jua inapiga, kuna vitu unaviona vinazunguka zunguka vinaogelea, unaviona, kimoja kile kinaitwa dharra. Kwa hiyo Allah hadhulumu hata dhara hiyo moja, kimoja katika hivyo unavyojua wewe, kimoja chake kile, hadhulumu, atalipa likiwa jema likiwa baya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, lakini hicho kidogo misili ya dharra kitakapokuwa ni chema, mtu kafanya jambo jema dogo akaliona dogo, lakini kwenye malipo ya Allah tabarak wa ta'ala yudha'ifha, anakipa nyongeza, anakipa nini? Nyongeza ya malipo na thawabu. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, na anatoa kutoka kwake ujira uliokuwa mkubwa sana. Hakuudhibiti hapa ili kuonesha ukubwa wake, kwamba ni upi ajran 'azima, upi ajran 'azima. Tumeelewana? Ndio maana tunasema jema moja ya 10 amthaliha ila 700 ضعف الى اضعاف كثيره, mpaka niongeza nyingi. Analipa jema kwa 10, moja kwa 10, moja kwa 10, bali moja kwa 700, moja kwa اضعاف كثيره, kwa nyongeza zisizokuwa na idadi. Sasa hiyo nyongeza ya 700, kwanza nyongeza ya 10, moja kwa 10 ni fadhila, moja kwa 700 ni fadhila, moja kwa اضعاف كثيره ni fadhila ya Allah tabarak wa ta'ala. Fahada fadlullahi subhanahu wa ta'ala, hii ni fadhila yake. Fala atiradu ala Allahi fi tafdhilihi hadhihi al-umma, hakuna sababu ya kubishana wala kuminyana na Allah tabarak wa ta'ala, wala kumpinga Allah fi tafdhilihi hadhihi al-umma, katika kule kufadhilisha kwake umma huu, al-umma al-muhammadiyya, ala ghairiha min al-umam, juu ya umam nyingine, kwamba Allah kaufadhilisha umma huu ala ghairiha min al-umam. Hakuna kupinga hilo kwa Allah tabarak wa ta'ala. Kwa nini? Li'annahu a'lamu subhanahu bimawaqi'a fadli, sababu yeye Allah tabarak wa ta'ala ndiye anayejua sehemu za kuweka fadhila zake. Wa man yastahiqu al-fadla, na ni nani anayestahiki fadhila? Wa a'lamu bi khalqihi, na ndiye anayewajua zaidi viumbe wake subhanahu wa ta'ala. Faljazaa'u 'ala al-'amal 'adlun, hivyo kulipa juu ya amali aliyoitenda mja, kumlipa mja kwa tendo lake ambalo amelitenda ni uadilifu wake. Nimekunyimeni, sijakunyimeni, huo ni uadilifu wake. Wa ziada 'ala al-jazaa, na kuzidisha juu ya jazaa, juu ya jaza, juu ya malipo, malipo yake yalikuwa ni haya, nimekuzidishia fadhlun, hiyo ni fadhila. Tumeelewana vizuri? Kulipa kwa mujibu anachostahili mtu ni uadilifu wake. Kumlipa na ziada ni katika nini? Fadhila zake za ihsan. Na wala haulizi juu ya yale ambayo kwamba anayafanya, kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. طيب hiyo ni hadithi Ibn Umar aliyotaja Imam al-Bukhari. Nazuko nyingine fawaid atakazitaja juu ya hadithi hii, tushikeni na hizo, tukuja kuingia insha Allah Taala katika hadithi inayofuata. Tanbihi, siku yote ambayo hakutokuwa na darasa kwa udhuru wa mwalimu isipokuwa siku ya Jumatano. Siku nyingine yote ikitokea kuna dharura ya mwalimu, basi kale taarifa ili tuchukue nafasi hiyo kwa ajili ya kukimaliza haraka hichi kitabu isipokuwa siku ya Jumatano. Wallahu Taala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.